بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنادليا na kitabu tauhidi. Baada ya kusimama kwa kitambo kirefu kupisha janga ambalo lilitushukia na maradhi ya corona, Allah atusalimishe nayo, kitambo kirefu kimepita. Walillahi alhamdu, na fadhila zote ni za Allah, na himdi na shukurani ashukuriwe yeye, na ahimidiwe yeye subhanahu wa ta'ala. Utaratibu wetu insha Allah ta'ala katika fursa hii ya pili, tutasoma somo jipya kama vile leo tutakavyosoma insha Allah, ama kusikilizana kwa hifadhi, kwa wale ambao wanahifadhi tutasikilizana baada salat al-isha. Kama tutajitahidi muda wa isha tusali isha baada ya isha, ili tuwapishe wale wazee ambao wana ratiba zao wawahi makwao, alafu wale vijana shababu wanaohifadhi asome mmoja atoke, asome atoke, kwa utoke mpaka usome. Na kama hivi somo la leo ambalo tutalisoma tutasikilizana kesho baada ya isha insha Allah ta'ala, na tutaweka pia taratibu ya kufanya muraja, kurudia kwa nyuma. Yaweza siku ikatokea ukaambiwa anza mlango wa kwanza, utausoma mpaka utakapoishia ndio watoka zako. Tumeelewana vizuri hapa? Hii ni ratiba ambayo tumependa nitoe mapema kabisa watu wafahamu. Na hata tukiishilia mfano leo tumesoma aya au hadithi moja, alafu mlango na hadithi tatu mfano, wewe utakiwa uhifadhi hadithi zote zilizopo katika mlango, hata kama hatukumaliza mlango huo. Dhahiri eh? Naam. Tumemaliza mlango wa kwanza katika kitabu Tauhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Suleiman bin Ali rahimahullahu ta'ala. Mlango wa kwanza kitabu Tauhid wa qawli Allah ta'ala. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Lango huu alikuwa Sheikh rahimahullahu ta'ala anabainisha uhakika wa tauhidi. Tauhidi uhakika wake nini? Tauhidi katika mlango huu Sheikh rahimahullah alibainisha wajibu wa tauhidi. Tauhidi ni wajibu, kama alivyobainisha maana ya tauhidi kutokana na zile aya alizozitaja rahimahullahu ta'ala. Mlango huu wa pili, babu fadli tauhidi wa ma yukaffaru min adh-dhunubi. Mlango huu wa pili amekusudia kubainisha fadhila na ubora unaopatikana kwa mtu ambaye amelazimiana na tauhid. kwamba ambaye atakuwa ana tauhidi huyo atapata fadhila, na halishilii hivyo, atapata fadhila na atafutiwa madhambi. Babu fadhli tauhidi, mlango unaobainisha fadhila na ubora upatikanao katika tauhidi. Wama yukaffiru au wama yukaffaru, zote mbili sawa. Ukisema wama yukaffiru na wama yukaffaru sawa, maana haijabadilika. Wama yukaffaru min adh-dhunub, na madhambi yanayofutwa au na kufuta kwake madhambi. Wama yukaffaru min adh-dhunub, na madhambi yanayofutwa. Ukisema wama yukaffiru min adh-dhunub, na kufuta kwake, hiyo tauhidi, madhambi. Wewe utaijalia ma kwa mujibu wa lugha iwe ni ma masdaria, inaitwa hivyo, ma masdaria. Ikiwa ma masdaria, maana yake fadhlu tauhid bitakfirihi dhunub, kwa kule kufuta kwake madhambi. Au yaweza ikawa ma hapo mausula, mausula. Kwa hiyo ikiwa ni ma mausula, itakuwa na maana wa ma yukaffiru min adh-dhunub, ay walladhi yukaffiruhu min adh-dhunub, na yale madhambi ambayo tauhidi huyafuta. Kwa ima iwe ni ma masdaria au iwe ni ma mausula. Haya ni mambo ya kilugha. Sisi tunasema fadhlu tauhid, fadhila za tauhidi na kule kufuta kwake madhambi. Wama yukaffiruhu min adh-dhunub, na kule kufuta kwake madhambi. Tumejalia ni ma masdaria. Anasema rahimahullahu ta'ala, babu fadhli tauhidi, huu mlango unabainisha fadhla za tauhid. Wama yukaffiru min adh-dhunub, na kule kufuta kwake tauhidi madhambi. Tauhidi yafuta madhambi. Ndipo pale wanasema ulama, hakuna shaka kwamba tauhidi ni neema kubwa sana ambayo Allah tabaraka wa taala amewapa waja wake. Atakayepewa tauhidi akashikamana nayo, huyo ana fadhila kubwa. Wa qawli Allah taala, na kauli ya Allah mtukufu. Ametaja aya hiyo kuonesha hizo fadhila za tauhidi katika hiyo aya. Wa kauli Allah taala, na kauli ya Allah mtukufu katika suratul an'am aya 82. Anasemaje? Anasema alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولي آمن الذين آمنوا ولي أمين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, na wala hawakuichanganya imani yao na kosa lolote. Ulaika lahumul amnu, hao ndio watakaopata amani. Wahum muhtadun, na hao ndio walioongoka. Aya hapo inataja fadhila, miongoni mwa fadhila za tauhid anasema alladhina amanu walaw li yu'min kumu'mini Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni rabba mola, wamemwamini kwamba Allah ndiye mola mlezi, ma'bud, mwenye kuabudiwa, anastahiki ibada. Kwa hiyo wamemwamini mola wao Allah kwamba ndiye rabbu mola mlezi, ma'bud, mwenye kuabudiwa, wakampwekesha mola huyo mlezi kwa ibada. Hii ni tauhid. Alladhina amanu wale walioamini, kumwamini nini? Kumwamini Allah, wakaamini malaika, wakaamini vitabu, wakaamini mitume, wakaamini siku ya mwisho, wakaamini kadari, yote yanaingia hapo. Anasema walan yalbisu imanahum bidhulmi, alafu hawakuichanganya, lam yalbisu, labasa yalbisu, kuna labasa yalbisu na kuna labisa yalbasu, vitu viwili tofauti. Hapa anasema walam yalbisu, yalbisu madhi yake, fi'il madhi yake labasa, yalbisu amechanganya, anachanganya, sio kusema amevaa, anavaa, a kuvaa ni labisa, amevaa, yalbasu anavaa, labasa amechanganya, yalbisu anachanganya. Unasema labasat tamra kilugha, labasat tamra, ameichanganya, amezichanganya tende na vitu vingine, labasa, labasa atamra, amezichanganya tende na vitu vingine. Kwa hiyo labasa yalbis, amechanganya. Khalata yakhlitu, tupo hapo. Naam. Walam yalbisu imanahum bidhulmin, na wala hawakuichanganya, kwa kuwa ni labasa yalbisu. Walam yalbisu imanahum bidhulmin, na wala hawakuichanganya imani yao, tauhidi yao hiyo waliokuwa nayo, bidhulmin, hawakuichanganya na kosa lolote. Hivi ndivyo walivyoelewa masahaba, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kuwabainishia. Hawakuichanganya imani yao bidhulmin, na kosa lolote, yani dhahiri wa tafsiri hivyo, na kosa lolote. Imma huyu amefanya dhulma akaidhulumu nafsi yake, kafanya kosa. Amefanya dhulma akamdhulumu mwingine, kafanya kosa. Amefanya dhulma amemdhulumu Allah, kafanya kosa. Hivi ndivyo walivyoelewa masahaba mwanzoni, wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia ya Rasulullah, umeteremshiwa aya, ayuna lam yalbis imanahu bidhulmin, nani katika sisi ambaye hajaichanganya imani yake na kosa lolote? Ndivyo walivyoelewa masahaba. Ama dhulma ni nakira fi siyaqi nafi, hukusudiwa kosa lolote, katukana, kaiba kazini, kaongopa, huyo ameikosea imani yake, hatopata amani wala hatopata hidayah. Sasa nani katika sisi hakosei ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, awalam yaqul al-abdu salih, kwani hamkumbuki alisema mja mwema kumwambia mtoto wake, inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ni kosa kubwa, ni dhulma kubwa. Kwa hiyo dhulma hii inayokusudiwa ni ushirikina, kwa maana wale walioamini wakawa na tauhidi na tauhidi yao hawakuichanganya na ushirikina wa aina yoyote. Kwa hiyo dhulma katika sura hii al-An'am ni dhulma katika suratu Luqman. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Shirki inaitwa dhulma, na dhulma maana yake ni wad'u shay'in fi ghairi mawdi'i, kuweka kitu mahala pasipokuwa kwake, ndio dhulma. Kuweka kitu mahala pasipokuwa kwake ni dhulma. Ukampiga mateke mtoto mdogo wa miaka mitano, miaka sita, ukampiga magumi, umemdhulumu, umekiweka kitu mahala pasipokuwa kwake. Huyu si wa kufanywa haya. Ukichukua ibada ya Allah ukaielekeza kwa asiyekuwa Allah ni dhulma. Umekiweka kitu mahala pasipokuwa kwake. Huyu si wa kuabudiwa, huyu si wa kuchinjiwa, huyu si wa kuombwa. Tufahamiane vizuri hapo. Umechukua mali ya mtu na haki ya mtu ukampa mwingine, hii ni dhulma. Umeweka kitu mahala pasipokuwa kwake, dhulma. Kuweka kitu mahala pasipokuwa kwake. Kwa hiyo dhulma katika suratul An'am hii aya 82 ni dhulma katika suratul Luqman. Kwa hiyo aya inasema alladhina amanu, wale walioamini wakampokesha Allah kwa tauhidi, walam yalbisu imanahum bidhulmin, na wala hawakuichanganya imani yao hiyo na tauhidi yao hiyo ya kumpokesha Mola wao katika ibada, bidhulmin, na ushirikina wa aina yoyote, wakajiepusha kutokamana na ushirikina. Vipi mfano? Kwani dhulma ziko aina ngapi? Kwani shirki ziko aina ngapi? Kuna kubwa na ndogo, ushirikina mkubwa na ushirikina mdogo. Hii kwa mujibu wa magawanyo yake. Ama kwa yale yanayofungamana na ushirikina, yako mengi, yako ya moyoni, kwa maana kuna shirki ya itikadi, kuna ushirikina wa matendo, kuna ushirikina wa maneno. Hautoki ushirikina katika vitatu hivyo. Ima uwe ni ushirikina wa itikadi, kwa wale wanaoitakidi waabudiwa wengine kinyume na Allah, huyu ni mshirikina wa itikadi yake, ana itikadi ya kishirikina. Au kuitakidi kwamba mti fulani uko mahala fulani, mti huo unatisha, unadhuru, ukipita sehemu hiyo utakudhuru, mti mkubwa, ukifika muda fulani usipite, huo unadhuru. Hii ni itikadi ya kishirikina, kuitakidi kwamba kiko kingine kinadhuru badala ya Allah. Au kuna sehemu ukienda kuomba, basi maombi yako hayarejeshwi, utapata tu kitakacho. Kuna mashaitani hapo na majini wanasikiliza shida za watu. Watu wanakwenda, wanakwenda kuomba huko. Hii ni shirki katika itikadi. Anaitakidi kwamba kiko kingine kinamnufaisha na kina uwezo huo badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakionekani. Tufahamiane vizuri. Tukisema hakionekani, kwa sababu ulama wanataja kwamba ili umuombe mwanadamu mwenzako au kiumbe mwenzako, alafu ifae kuomba kwako huko kuwe kumefaa, watakiwa umuombe ambaye unamuona, umuombe ambaye anakusikia, umuombe ambaye anao uwezo wa kukupa hicho unachomuomba. Ananisikia huyu, naomba kalamu, amenisikia, yuko mbele yangu na ana uwezo wa kunipa kalamu. Lakini namfuata mtu kweli, yuko mbele yangu, ananisikia na mimi namuona, lakini namuomba ambacho hana uwezo nacho. E bwana, naomba uniruzuku hidayah, nipate uongofu, nipe hidayah, nipe uongofu, niongoke, niwe katika watu wa peponi, nipe hidayah. Huyu hamiliki hidayah. Ibwana e, na kuomba pepo niweke na mimi watu wa pepo katika watu wa peponi. Huyo hamiliki hazina za Allah za pepo. Ibwana nikunjulie milango ya rizq, nifungulie milango ya rizq, huyo hana uwezo kuniruzuku mimi. Shirki. Anayeomba riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anayeomba hidayah na taufiq ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anayeomba watoto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anayeomba nusra akunusuru na mabalaa na matatizo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maombi haya kuyaelekeza kwa asiyekuwa yeye shirkun, ni ushirikina. Na kuitakidi kwamba hivyo vina uwezo wa kuyafanya hayo, hiyo ni shirki katika itikadi. Tumeliona vizuri hapa. Huo ni mfano wa shirki katika itikadi. Kwenye moyo wako waitakidi hivyo. Kuna shirki ya matendo. Shirki ya matendo inafahamika. Mtu akawa anakwenda kwenye makaburi, anakwenda kulia lia, anakwenda kugaragara, anakwenda kuwaomba huko na kugaragara, kwenda kwenye sanamu analisujudia sanamu, ni shirki katika matendo. Analisujudia sanamu, analikitia magoti sanamu, anaonyesha unyenyekevu wake mbele ya sanamu, hii ni shirki katika matendo. Anakwenda kuchinja mzimuni, onekana na mbuzi huyo, anamkokota mbuzi wa watu anampeleka mzimuni, anakwenda kumchinja. Au kuku kwa mganga, akapeleka kuku kwa mganga, mganga akamwambia njoo na kuku mweupe au kuku mweusi, kuku mwekundu, njoo na jogoo, akapeleka jogoo likaenda likachinjwa kwa mganga. Shirki katika matendo. Au akainua mguu wake mosi, mguu wake pili, mguu wake tatu, mguu wake nne, mpaka kwa mganga, akamwambia mganga, hebu nitazamie mambo yangu sasa hivi yanakwenda kombo, riziki zimekuwa za shida, matatizo yamenisonga, haja zimeniandama, nilishikalo halili, kwacha hakuchi, mtazamie mtaalamu, mtazamie. Je, ni kudura tu ya mwenyewe Mungu au kuna mkono wa mtu? Mtazamie. Ameenda kupigiwa ramli, kafanya sababu katembea, haya ni matendo, kaenda kasema kwa mganga shida zake, hii ni shirki katika matendo na inamtoa mtu katika Uislamu. Inamtoa mtu katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakimwendea mpiga ramli au kuhani akatazamiwa, akamsadikisha katika yale anayomwambia, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, huyo ameyakufuru, kwa maana ameyakanusha, amekufuru, ameyakana yale yaliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kateremshiwa viwili, kateremshiwa Qur'an, kateremshiwa Sunna. Kwa hiyo ukienda kwa mganga ukapigiwa ramli, fahamu kule kule umeuacha Uislamu wako. Kwa hata kama utarudi na jina, waitwa nani? Naitwa Abdullah. Waitwa nani? Naitwa Muhammad. Waitwa nani? Naitwa Suleiman. Waitwa nani? Naitwa Daud. Umerudi na jina tu wewe, lakini Uislamu kama dini umeshaiacha kule. Huu ni ushirikina wa matendo, ushirikina wa matendo. Kwa hiyo imeingia kwenye neno wale walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulmin, kwenye dhulmin umeingia ushirikina wa itikadi, umeingia ushirikina wa matendo, na unaingia ushirikina wa maneno. Kwenye maneno pia kuna shirki. Ndipo pale tukaambiwa wajibu wetu kusoma tauhid ili tupate salama, sababu haya mambo tunayo katika maisha yetu. kuu ambalo hulitolea mifano ambalo lipo katika jamii yetu katika ushirikino wa maneno kuapa kwa asiyekuwa Allah. Kuna takibisha katika sisi kwamba Waislamu wanaapa kwa asiyekuwa Allah, baadhi yao, hakuna naibisha yule anaapa kwa asiyekuwa Allah, yule anaapa kwa mama yake mzazi, yule anaapa kwa baba yake, yule anasema mama yangu vile, yule anasema baba yangu vile, au atukane mama yangu nimfanyie mke. Kama mimi muongo katika hili, mama yangu nimfanyie mke. Mimi muongo katika hili, baba yangu nimfanyie mume. Yule anasema hivyo kama ni wanawake, yani nizidi na baba yangu kama mimi ni muongo. Kiapo kuthibitisha ukweli wa yale anayoyasema, lakini ameapa kwa asiyekuwa Allah. Na sisi dini yetu ya Kiislamu yatutaka tuape kwa Mola wetu tu, ya ima kwa majina yake au kwa sifa zake, tusitoke katika hayo mawili. Na apa kwa Allah, wallahi nasema hivyo, wallahi na apa kwa Allah au billahi. Billahi maana yake ni sawa sawa na wallahi, ima useme wallahi vile au billahi. Wengine wanakusema billahi wa rasuli, hamjasikia hao billahi wa rasuli? Wapo hawapo? Hii ni shirk. Umeapa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kweli umeapa kwa Allah ukasema billahi, lakini ukamuongeza na rasuli, na kiapo ni kwa Allah pekee. Billahi wa rasuli si sawa, ni shirki. Hivi havifai. Sema wallahi, sema billahi, sema tallahi. Tallahi vile, tallahi ni kiapo hicho pia, au wallahi au billahi au tallahi. Hapa umeapa kwa jina lake Allah, wallahi billahi tallahi, au uape kwa sifa miongoni mwa sifa zake. Allah ameumba mbingu na ardhi, na apa kwa muumba wa mbingu na ardhi, sawa, umeapa kwa Allah. Na apa kwa aliyeumba Kaaba, umeapa kwa Allah. Na apa kwa aliyekuumba wewe, umeapa kwa Allah. Na apa kwa aliyeipasua mito akatoa maji, umeapa kwa Allah. Na apa kwa yule ambaye ametoa mimea na akaumba jamii, umeapa kwa Allah. Sifa min sifati, umeapa kwa sifa miongoni mwa sifa zake. Kwa hiyo neno dhulma hapa humaanisha ushirikina, uwe ni ushirikina wa itikadi ambao tumeotolea mfano, au ushirikina wa matendo ambao pia tumeotolea mfano, au ushirikina wa maneno kama huu kuapa kwa asiyekuwa Allah, au kusema lau kama si Allah na fulani, laula Allahu wa fulani, lau kama si Allah na fulani, mimi bwana nisingelipata mali hii. Unaona? Unaona shirki ilivyojificha hapo? Lau kama si Allah na fulani, kana kwamba fulani na Allah wako sawa. Hii ni shirki. Au ukisema ma shaa Allah wa shaa fulani, akitaka Allah na fulani jambo litakuwa, hii ni shirki. Umemjalia huyo fulani kwamba ni musharika lillah, ni mshirika wa Allah, shirki hiyo katika maneno. Lau kama si Mola wangu na fulani, basi lile gari lingenigonga mimi pale. Ala, fulani kwamba ana nguvu kama za Allah, fulani yuko kama Allah, kumbe shirki katika maneno. Mmoja katika masahaba anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma shaa Allahu wa shi'ta, atakapo Allah na wewe, kumwambia Mtume sasa, ma sha Allah wa shi'ta, atakapo Allah na wewe. Mtume akamwambia sallallahu alayhi wasallam, aja'altani lillahi nidda, qul ma sha Allah wahdahu, wataka unifanye mimi kuwa ni mwenza wa Allah? Yani kwa maneno yako hayo, sema atakapo Allah pekee. Ikiwa hakuna budi kumtaja na fulani mathalan, basi eka neno ambalo huondoa ile sura ya mashirikiano, ukasema mathalan, ma sha Allahu thumma shi'ta, atakapo Allah kisha wewe, kujalia matashi na matakwa ya mja yanafuata matashi na matakwa ya Allah. Lau kama si Allah kisha mzee fulani, hii ni sawa, umeweka matakwa ya mzee fulani baada ya matakwa ya nani? Ya Allah. Wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin, na wala hamtotaka nyinyi ila baada ya kutaka Allah. Kwa hiyo Allah kathibitisha matakwa yetu baada ya matakwa yake, kama yetu hayawi isipokuwa baada ya kutaka yeye. Kwa hiyo hakuna ubaya kukuambia mtu Allah akipenda, so tena kutaka na kupenda ni vitu vili tofauti. Watu wengi hukosea wakisema insha Allah, wasema Mungu akipenda au Allah akipenda. Allah akitaka, sio akipenda, sababu insha Allah imetokamana na mashia. Mashia ni matashi, sio mahabba. Kuna mahabba na mashia, vitu viwili tofauti. Kwa insha Allah maana yake Allah akitaka, sio Allah akipenda. Tumeona vizuri hapa, atakapo Allah kisha na wewe ukilitaka hili litakuwa, baada ya Allah kulitaka. Lau kama si Allah kisha mzee fulani, basi hii kazi nisingeliipata mimi. Nimepata hii kazi baada ya taufiki ya Allah kisha msaada wa mzee fulani. Hii sawa. Kwa hiyo kuna maneno ya ushirikina sisi tuko nayo. Sasa ili upate salama juu ya fadhila za tauhid, ni wewe ukae mbali na ushirikina kwa sampuli zake. Shirki ya maneno, shirki ya matendo, shirki ya itikadi. Haitoki shirki katika hizi tatu. Utakayoitaja ima iwe hii au hii au hii. Hakuna la nne. Hakuna la nne. Kwa hiyo anasema subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wale walioamini, kwa maana wakampwekesha Allah katika ibada, walam yalbisu imanahum bidhulmin, na wala hawakuichanganya imani yao, kwa maana ya hawakuichanganya tauhidi yao waliokuwa nayo, bidhulmin, kwa ushirikina wa aina yoyote. Sharti hilo, ulaika lahumul amnu, hao ndio watakaopata amani. Al-amnu al-mutlaq, kwa maana ni yule muislamu aliyesalimika na ushirikina mkubwa ambao unamtoa katika mila ya Kiislamu, au ushirikina mdogo ambao haumtoi katika mila ya Kiislamu. Uko ushirikina wa kutoa katika mila, na uko ushirikina haukutoi katika mila. Mfano ambao haukutoi katika mila ni ria. Ria, wafanya jambo kwa kujionesha, huu ni ushirikina Mtume ameuita sallallahu alaihi wasallam. Ria ni ushirikina mdogo, huangusha ile amali tu uliyoifanyia ria, inaanguka, haikubaliwi, na unaandikiwa madhambi kwa kuwa umefanya shirki ndogo. na usidharau kwa kuwa imeitwa ndogo, kwa kuwa ndio njia ya kuelekea kwenye shiriki kubwa. Waliokwenda kwenye kubwa walitoka huku kwenye dogo. Waljibali min alhasa, jabali limetokamana na changarawe ndogo likawa jabali, likawa mlima kubwa la washinda watu, limetoka huku huku. Kijicheche ndio kimewasha moto kwa mkubwa uliowashinda moto huo, wale wa zima moto. Kilikuwa ni kijicheche tu. Kwa usidharau, usidharau. Muislamu anaposalimika na ushirikina mkubwa na mdogo, ushirikina mkubwa kwenda kuomba makaburini, kwenda kuomba misimuni, kuvaa mahirizi na kuyategemea na kuona kwamba haya ndio yanayokukinga na ndio yanayokuhifadhi. Ushirikina mkubwa huu, kuapa kwa asiye kwa Allah ni shiriki ndogo. Kusema atakapo Allah na wewe ni shiriki ndogo, lakini pia yaweza ikageuka ikawa ni shiriki kubwa, wewe vile unavyoitakidi. Tumeliona vizuri, kuvaa hirizi asli yake ni shirkun asghar, ni shiriki ndogo. Ukiwa unaitakidi kwamba ile hirizi uliyoivaa ni sababu ya kukuponesha, ni dawa, hii shiriki ndogo. Ukiwa unaitakidi kwamba hii hirizi yenyewe ndiyo inayonusuru na kunikinga na mabalaa, hiyo ni shiriki kubwa. Wewe mshirikino umetoka katika Uislamu. Kadhalika anayeapa kwa asiye kwa Allah asili yake ni shiriki ndogo. Pale unapoona kwamba hakuna ubaya, lakini ukiona kwamba yule unayemwapilia naye kwamba yuko sawa na Allah katika heshima na taadhima na haki, hii ni shirki kubwa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vipengele wanavyozungumza ulama vidogo, lakini huenda vikageuka vikawa vikubwa kwa mujibu wa yule mtu mwenyewe nini anaitakidi juu yake. Dhahiri tayib. Kwa hiyo mja atakapokuwa amesalimika na ushirikina mkubwa na ushirikina mdogo na kuwadhulumu waja, huyu atapata hidaya iliyokamilika na amani iliyokamilika duniani na akhera. Ama akiwa amesalimika na ushirikina mkubwa, hakusalimika na ushirikina mdogo, kwa maana mara anatokea anaapa kwa asiye kuwa Allah, anasema mama yangu vile, au baba yangu alimfanya mume, au billahi wa rasul, akawa hakusalimika na baadhi ya madhambi, basi hidayah ya Allah kwake yeye haitokuwa kamili, na wala amani ya Allah kwake yeye haitokuwa kamili, bali huenda akaingia katika moto wa jahannam kwa mujibu wa maasi yake. Hawa wanazungumza ahli alilm dhahiri. Tayib. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika hao lahumul amnu, ndio watakaopata amani, amani kamili kwa waliojisalimisha na ushirikina, hawana si mkubwa si mdogo, na maasi wakayaepuka, watapata amani kamili. Wa hum muhtadun, na hao ndio waongofu watakaopata hidayah. Hidayah kamili ni kwa wale ambao wamejiweka mbali na ushirikina kwa sampuli zake zote, wakajiweka mbali na maasi kwa sampuli zake zote, hao watapata amani kamili na hidayah kamili. Dhahiri hapa. Kwa hiyo wanasema ulama, falan yatahaqqaqa al-amnu illa bitahqiqi at-tauhid, amani haitopatikana isipokuwa pale itakapopatikana tauhid. Bila tauhid hakuna amani. Na tukizungumza amani, tutazungumza amani kwa maana yake pana. Usije kadhani kwamba amani maana yake ni kinyume cha al-hurub, dhiddu al-hurub, kinyume cha vita, kwamba sisi mbona hatuna tauhid na hatuna vita. Amani kamili ni amani pia ya mtulizo wa moyo, mtu moyo wake umetulizana, anafanya mambo yake kwa wasaa, hana hofu yoyote, anamtawakkal Mola wake. Si lazima kuwa na mapigano na majibomu na kadha na kadha, la. Na baadhi wakati sehemu inaweza kawa hivyo, lakini mtu mmoja mmoja akawa mwingine ana amani kuliko yule ambaye kwamba iko kinyume na yeye. Si lazima kwamba kuwa hakuna vita, japokuwa kutokuwa na vita pia miongoni mwa sababu zake ni kukamilika kwa tauhidi. na kusimamia tauhid. Tumefahamiana vizuri? Angalieni zile daula za Kiislamu ambazo zitasimamia tauhid na amani ya Allah iliyopo juu yao. Tazameni mfano Saudi Arabia, Saudiya, hizi daula mubaraka. Hakuna shirki dhahiri, yani kama mtu afanya shirki labda chumbani kwake, lakini angalia ile amani na utulivu. Mfano mdogo tu tunautoa, angalieni ile amani na utulivu. Amani maana yake ni kinyume cha kuwa na hofu. Hawana hofu wakulima, hawana hofu wafanya biashara, hawana hofu watu wa mabenki, hawana hofu, hakuna hofu. Allah kaupa ule mji amani. Kwa nini? Wanasimamia tauhid. Mmoja katika ndugu zetu mashekhe aliwahi kutuhadithia, sisi yeye alikuwa ni mwanafunzi amesoma Saudi Arabia Madina. Ni mnafahamu wanafunzi wanapewa pesa kule, wanalipwa kwa mwezi au kadha, wanapata pesa kwa ajili ya vyakula, kwa ajili ya kununua vitabu, wanalipwa, wanasoma huko, wanapewa pesa ile serikali ile ya kusomesha, ya kutoa kwenu kijijini huko ndani ndani huko, kwa taratibu zao walizokuwa wamekamilisha, wapewa tiketi ya ndege na visa bure, wasomeshwa kule bure, sensa tano utoi, hakuna pesa ya kununua fomu sijui ya kujiunga, ukiumwa watibiwa, pewa pesa za kushika mkononi katika khairi zake hizo. Na si mtu mmoja au si watu wawili, Tanzania hapa kila mwaka vijana wanatoka, Kenya kadhalika, Uganda kadhalika, Afrika kwingineko, Ulaya, wanakwenda kusomeshwa dini ya Kiislamu. Huchangii sensa tano yako. Mwalimu kaingia darasani anasomesha, anaona kama vile wanafunzi hawako hadhir, yaani mbona kama hawaelewi. Baadaye akawaulizia, vipi, naona kama hamko kawaida, kuna tatizo lolote? Kumbe walicheleweshewa kupewa pesa. Tutokea labda taratibu zimechelewa, watu wakachelewa kupewa pesa zao wanafunzi. Kwa hiyo kana kwamba njaa, yani tusumbuliwa na njaa, pesa ilishakwisha. Ah, ndio hilo tu, ndio hilo. Yule mwalimu akatoka, akaenda nyumbani kwake, chukua gari lake, akachukua mapesa, mapesa anatia kwenye gari, si unanielewa, mapesa anatia kwenye gari. Afu mwalimu kule, sio kwa mwalimu ana njaa, mwalimu hana njaa, akaja darasani akawagaia wote. Mkumu pewa shingapi kwani? Napewa kiasi kadhaa. Twa, twa, twa, twa, twa, yule, yule, yule, yule. Wamekwisha, wamekwisha. Mapesa anarudisha kwenye gari. Tujalie sema si pickup kwa magari ya wazi. Tujalie kwamba ni gari ambayo labda ina vioo, lakini pesa zaonekana. Nani anaweza akatoka na hizo pesa Kimara mpaka Ubungo? Maji pesa yanaonekana. Alafu hana panga, hana kisu. Dereva tu. Kutoka Kimara mpaka Ubungo atafika salama? Kwa hiyo hakuna amani maana yake. Hata kama hakuna mabomu ya machozi, hakuna mabomu sio madude gani maskadi, lakini kama hivyo maana yake hakuna amani. Ha, mama zetu hao akifika labda muda ameshuka na basi kutoka labda mikoani, anatamani kwenda kwake saa 5 na ameshuka na basi. Anafanyaje? Anapiga simu, jamani mmoja mnipokee. Nini? Aogopa kutembea peke yake, sababu kuna sehemu kuna giza, kuna vijana chokoraa wanakaba watu, hakuna amani. Si lazima amekuambia kwamba hapa pana amani maana yake hakuna mapigano. Amani ina maana pana. Kwa ni mfano mdogo tu wa amani iliyopo kule, mtu mwalimu katoa maji pesa yake nyumbani kwake mpaka shule, anawagawia wanafunzi, yamebakia anayarudisha, hana escort ya polisi, hana gobore, hana chochote. Ina amani, haina amani Saudi Arabia? Ina amani. Pia nilizungumza siku moja masuala ya sonara. Angalieni masonara wetu hawa na maduka ya dhahabu hapa kwetu. Nadra kukuta kwamba nini, hakuna mlinzi nje ameshika silaha. Mbali na hilo, mpaka umuone huyo fundi sonara, kuna vio vingi tinted baadhi ya sehemu. Umuone akona yeye tu, mpaka ufika sehemu uchungulie hivi, kuna kijitobo kidogo kama vile cha benki pale, watumbukiza mdomo wako, sababu ni mdomo tunatumbukia pale, utumbukizi kichwa, mdomo tu asikie sauti yule bwana. Nataka gramu 4 za dhahabu. Vipi pete yangu itakuwa shilingi ngapi? Yeye anakuona mwili mzima, anakuona kote yani, sababu almuhimu nini, yote haya paka kafikwa fichwa huku kadha wa kadha, hakuna amani. Lakini kule tumeona kwamba dhahabu za ninginia hivi milangoni kwenye maduka, dhahabu ya ninginia, dhahabu, hakuna mlinzi anagobore wala ana mashine gani. Iba ufe. Kule kiiba ufi wakati wa mkono tu. Iba ufe ni Tanzania. Tachoma moto na matairi kadha kadha. Kule iba wakati wa mkono. Hawakui. Wanakata kiganja tu. Amani imeenea kwa kuwa wanasimamia tauhid, wanasimamia sunna. Kwa amani inapatikana kwa kusimamia tauhid na kujiepusha na shirki. Kwa sampuli zake zote. Amani haipatikani kwa mabavu tu. Wana mabavu, wana mabavu, wana maguvu. Siko nchi zina maguvu na mabavu, lakini hakuna amani. Haya sio yanayoleta amani. Na dalili nyingine kwenye Qur'ani kwamba tauhidi yaleta amani, aya katika suratu An-Nur, aya katika suratu An-Nur aya 55. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الله نسير أمواهيدي الله أمواهيدي wale walioamini miongoni mwenu na wakatenda mema, la yastakhlifannahum fil ard, atawapa uongozi katika ardhi hii, wataongoza. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, na atawamakinishia ile dini yao aliyoiridhia kwao. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia kutoka katika hofu wawe na amani. Kwa sharti gani? Yaabudunani la yushirikuna bi shay'a, waniabudu mimi peke yangu, kwa maana wanifanyie tauhid, wala wasinishirikishe na chochote. Wakiyafanya hayo, mtawapa ukhalifa katika ardhi, mtawapa tamkini ya dini yao, mtawamakinishia, mtawabadilishia kutoka katika hofu kuingia katika amani, kwa sharti waniabudu mimi peke yangu, wasinishirikishe na kitu chochote. Hii tauhid ndio inayoleta amani. Kwa hiyo yule ambaye anaihakiki hii tauhid na akaitakasa kutokamana na aina mbalimbali za ushirikina na bid'a na maasi, huyo atapata amani kamili. Atapata amani kamili. Na akiwa ana baadhi ya makasoro madogo madogo, kinyume na ushirikina mkubwa wenye kumtoa katika mila, basi amani yake nayo itaingiwa na kasoro, kwa mujibu wa kasoro alizozipatikanisha yeye mwenyewe. Kwa akitaka kitu kamili ni yeye mwenyewe, akitaka mapungufu ni yeye mwenyewe. الحصة بالحصة